Najmie dla przedsiębiorców. Dostępna również w wersji hybrydowej. Dacia Duster, samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na dacia.pl. Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Co najmniej 27 rannych w Izraelu po atakach odwetowych Iranu. Nie ma wśród nich Polaków, informuje MSZ. Rosja także nie daje o sobie zapomnieć. W ataku dronów na ukraińskie miasto Słowiańsk zginął 17-latek. W serwisie też ostatnie akcenty długiego weekendu. Tym razem rzucamy wszystko i przenosimy się w Bieszczady. Zaostrza się konflikt na Bliskim Wschodzie po włączeniu się Stanów Zjednoczonych do wojny Izraela z Iranem. Amerykańskie bombowce zaatakowały 3 obiekty nuklearne w Iranie. USA zaatakowały centra nuklearne w Fordo, Natanz i Isfahanie. Donald Trump powiedział, że uderzenia były skuteczne. Mogę dziś przekazać światu, że uderzenia były spektakularnym sukcesem wojskowym. Do ataku odniósł się premier Izraela. Benjamin Netanyahu mówił, że tylko Amerykanie mogli dokonać tak skutecznych uderzeń. Gratulacje, prezydencie Trump. Twoja odważna decyzja, by wziąć na cel irańskie instalacje nuklearne z wykorzystaniem potęgi Stanów Zjednoczonych, zmieni historię. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Mariusz Borkowski zwrócił uwagę, że Amerykanie mieli trudne zadanie. Jest problemem, czy rzeczywiście przez grunt skalisty te bomby mogły przebić się aż na głębokość 90 metrów i więcej nawet w Isfahanie. Atak skrytykował szef MSZ Iranu. Wydarzenia dzisiejszego poranka są oburzające i będą miały trwałe konsekwencje, napisał na portalu X Sejed Abbas Arakci. Michał Dydliński, Polskie Radio. Izraelskie wojsko ogłosiło, że rozpoczęło nową serię ataków na obiekty wojskowe, w tym wyrzutnie rakiet w zachodnim Iranie. Wcześniej Iran wystrzelił 2 rakiety w kierunku Izraela, w których rannych zostało co najmniej 27 osób. Nie ma wśród nich Polaków, powiedział rzecznik MSZ Paweł Wroński. Przyjrzałem właśnie raporty, nie mamy żadnych informacji o tym, aby jakikolwiek obywatel Polski poniósł uszczerbek, został ranny, w jakikolwiek sposób poszkodowany. Z najnowszych informacji, no to jest taka, że Izrael, który na krótko otworzył przestrzeń powietrzną, uwaga dla osób, które wracają do Izraela, rozumiemy, chcą wesprzeć Izrael w obronie, tą przestrzeń powietrzną ze względu na zagrożenie zamknął. Dziś planowana jest kolejna tura ewakuacji Polaków z Izraela. Największe miasta w Stanach Zjednoczonych wprowadziły dodatkowe środki bezpieczeństwa, m.in. Nowy Jork, Los Angeles i Waszyngton. Komentarz z kwatery głównej NATO jest lakoniczny. Uważnie monitorujemy sytuację, poinformujemy, jeśli będziemy mieli coś więcej do dodania, przekazał brukselskiej korespondentce Polskiego Radia jeden z natowskich urzędników. Jedna osoba zginęła i 3 zostały ranne w nocnych atakach Rosji na miasta Kramatorsk i Słowiańsk na wschodzie Ukrainy. Wojska rosyjskie użyły do uderzeń dronów i rakiet. Piekielna noc w obwodzie donieckim. W Kramatorsku został częściowo zniszczony 3-piętrowy budynek, podała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Ratownicy wydobyli spod gruzów mężczyznę, uratowali kobietę i 15-letnią dziewczynę. Akcja ratunkowa trwa, pod ruinami wciąż mogą być ludzie, przekazano w komunikacie. W Słowiańsku zniszczony został jednorodzinny dom, zginął 17-latek. W nocy atakowany był też obwód Odeski na południu Ukrainy. Płonął m.in. budynek pogotowia ratunkowego. Wracamy do kraju. Rozpoczęła się akcja społeczna Wolność Łączy. W jej ramach Muzeum Powstania Warszawskiego szuka wolontariuszy w związku z obchodami kolejnej rocznicy wybuchu powstania. Jak mówi dyrektor muzeum Jan Ołdakowski, jedynym wymogiem dla kandydatów jest wiek powyżej 14 lat. Wolontariat ma różne formy. Jak się spodoba komuś, można zapisać się na cały rok i by zostać z nami. Można wziąć udział w wolontariacie, który będzie dotyczył obchodów Powstania Warszawskiego, czyli około 2 tygodni na przełomie lipca i sierpnia w Warszawie. Ale można też się zapisać na taki jeden dzień, na 1 sierpnia, na godzinę W. Wszyscy wolontariusze wezmą udział w specjalnym szkoleniu. Muzeum czeka na zgłoszenia do 6 lipca. Aura w Bieszczadach zachęca do wędrówek. W ostatnich dniach pogoda sprzyja turystom. Jak mówi Grzegorz Mołczan, dyżurny ratownik GOPR, jest ich znacznie więcej niż zwykle. Nie tylko ze względu na długi czerwcowy weekend, ale też na trwające w tym czasie w Bieszczadach imprezy. Temperatury są zdecydowanie już wyższe. Wszędzie jest bezpiecznie. Widzialność jest bardzo dobra. Praktycznie zachmurzenia nie ma nigdzie.

długi weekend powoli się kończy, ale nie kończą się nasze starania, by poprawiać rzeczywistość krok po kroku, uczynek za uczynkiem i bez wielkich słów. Dzisiejszą audycję realizuje Zuzanna Wawro, wydaje ją Wojciech Dorosz, a ja nazywam się Maciek Wasilewski i dziękuję za wasze maile i wiadomości głosowe, które wysyłacie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Piszecie, że czekacie na pomoc i że pomoc niesiecie. Napisała do nas pani Monika: panie Maćku, jutro rano do pani Basi będzie wysłane 18 kg karmy dla kotów. Będzie ona też wysłana na bieżąco, gdy pani Basia da znać, że karma się kończy. Niewidzialni mają moc. Kończy swój mail pani Monika. Pani Moniko, przytulamy panią najmocniej, jak się da, i ciepło myślimy o pani mężu i czworgu waszych dzieci, których niewidzialni nie pozostawią bez pomocy. Dziękuję w imieniu pani Anety, do której powędrowała kolejna paczka żywnościowa. Dziękuję też w imieniu Mariaszki, podopiecznej Mariny Huli, dla której pani Renata, która słucha nas we Francji, szykuje już paczkę z zabawkami. A teraz przyjaciółka naszej audycji, Katarzyna Szczerbowska, asystentka zdrowienia i aktywistka na rzecz służby zdrowia psychicznego z ludzką twarzą, zaprasza was na wydarzenie i prosi o pomoc. Posłuchajcie. Asystent zdrowienia to taka osoba, która przeszła przez kryzys psychiczny, wyszła z niego, odbyła psychoterapię, szkolenie przygotowujące do roli wspierania osób w kryzysie i ich bliskich i staż w miejscu, które udziela takiego wsparcia jak szpital czy oddział dzienny. Mamy poradnię w swojej fundacji F. w której przyjmujemy osoby potrzebujące wsparcia, ale też w ramach fundacji, współpracując z ekspertami przez wiedzę, psychologami, prowadzimy grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, mamy grupę dla rodzin, grupę pracy z ciałem, prowadzimy też warsztaty dla pracodawców, które mogą im pomóc tak zbudować atmosferę w pracy, żeby unikać wypalenia, wspierać pracowników i też wiedzieć, jak się zachować, jeśli ktoś pracujący w firmie zaczyna czuć się gorzej. Mówimy o tym, jak szukać wsparcia, o tym, co może pomóc w wyjściu z trudnych sytuacji. Mamy też wiele działań na rzecz w ogóle zdrowia psychicznego, zapobiegania kryzysom, na rzecz dobrostanu. Zachęcamy na swoich mediach społecznościowych do poprawienia takiej świadomej komunikacji z ludźmi, żeby wspierać to, co w naszym życiu jest ważne, czyli relacje. I bardzo zapraszamy wszystkich, którzy mogą szukać takiego wsparcia do nas. Możemy go udzielać zarówno w naszej siedzibie, która jest na Warszawskiej Woli, ale też online. I jeżeli ktoś może wesprzeć nasze działania, to będziemy ogromnie wdzięczni, bo nie mamy stałego finansowania. Bierzemy też udział w działaniach na rzecz systemu leczenia w Polsce zorientowanego na zdrowienie, wspierającego ludzi w oparciu o ich potencjał, w oparciu o ich relacje, tak żeby mogli nie wypadać ze swojego rytmu życia, a jeżeli to przez kryzys się stanie, mogli wracać do pracy, nauki, budowania więzi. W tym celu bardzo staramy się o zachowanie centrów zdrowia psychicznego, do których może przyjść każdy bez skierowania i których mamy już ponad 100 w Polsce. Można się do nas przyłączać, a 24 czerwca w godzinach 10-12 będziemy mieli taką akcję poparcia, tak, dla centrów zdrowia psychicznego pod kancelarią prezesa Rady Ministrów. Zapraszamy wszystkich, którym zależy na tym, żeby w Polsce dbano jak najlepiej o nasz wspólny dobrostan, ponieważ kryzys każdego z nas odbija się na otoczeniu, na pracy, na tych, co robimy. I też wszyscy jesteśmy tutaj ze sobą powiązani. Wszyscy sobie tutaj na siebie wzajemnie wpływamy, więc bardzo ważne jest to, żeby systemowo, bezpłatnie móc szybko dotrzeć do jak najbardziej przyjaznej pomocy. Proszę, bądźcie z nami w tych naszych staraniach. Dziękuję bardzo. Kasia sama znalazła się niegdyś w kryzysie psychicznym, ale dzięki pomocy kompetentnych ludzi wróciła do życia, podjęła pracę i dziś sama pomaga osobom, które potrzebują wsparcia. Naszego kibicowskiego wsparcia przez cały sezon doświadczały drużyny złych dziewczyn i złych chłopaków z alternatywnego klubu sportowego Zły. Kibice tego klubu, przypomnę, okazują szacunek wszystkim bez wyjątku, nie wywyższają się, a na agresję odpowiadają otwartością. A skąd nazwa Zły? Przypomni wam to moja ulubiona przyśpiewka. Zamienić parę słów. Styrmanda wzięli na swe, stworzyli nowy klub. Na czarno i na biało pomalowali sny. By dzisiaj na Don Pedro wygrała KSW. Więc za nazwą stoi Tyrmand, jego Zły jest niczym Zorro, a Zorro, drodzy niewidzialni, jest jak wy, którzy po cichu, nie dla rozgłosu i z myślą o potrzebujących, robicie bezinteresownie dobre uczynki. Moc z wami. Wyważenie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lorek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na tropach i Emi. Tak jak król Maciusz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziw, MacGyver. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lorek, Tytus, Romek. Tak jak król Maciusz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziw, MacGyver i Pipi. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na tropach jedni. Tak jak król Maciusz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziw. niewidzialnimałpa.polskieradio.pl to nasz adres internetowy, na który możecie wysyłać wszystkie prośby o wsparcie. Możecie też dzielić się historiami, których byliście świadkami, a które przywracają wiarę w ludzi. Napisał do nas pan Tomasz, nasz niewidzialny korespondent ze Szczecina, który w ubiegłych miesiącach zbierał dla nas krzepiące historie o ludziach życzliwych i uczynnych. Pan Tomasz ze względów zawodowych musi zrobić chwilową przerwę, ale tu cytat: od września wracam na pokład. Pozdrowienia ze Szczecina. I my pozdrawiamy pana, panie Tomaszu. Dziękujemy za to, że pokazuje nam pan świat ludzi pomocnych i o wielkich sercach. Czekamy na pański powrót we wrześniu, bo bez takich ludzi jak pan żylibyśmy w bardzo luźnej wspólnocie. Tu słowa gościa naszej audycji, profesora Andrzeja Ladera, we wspólnocie, w której ludzie są sobie stosunkowo obcy. My żyjemy w stosunkowo bardzo luźnej wspólnocie, to znaczy takiej wspólnocie, której ludzie są wobec siebie stosunkowo obcy. Wadą wspólnoty luźnej, wspólnoty, która opiera się przede wszystkim na wymianie usług, uprzejmości, to jest obojętność. To znaczy to, że w gruncie rzeczy inni nas stosunkowo mało interesują i ich los, nawet jeżeli jest losem złym, nas nie dotyczy. Nie ma czegoś takiego jak wspólnota losu, a w każdym razie ona jest dość słabo przeżywana. W związku z tym możemy bez problemu mieć na ulicy ludzi naprawdę nieszczęśliwych. No i po prostu traktujemy to jako krajobraz. Ja się wystraszyłem. Wystraszyłem się, wyszedłem na ulicę, zobaczyłem ludzi, którzy po prostu są tak samo wystraszeni jak ja. Świat stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Bardzo często rzeczywiście słyszę taką opinię, że gdyby ludzie słuchali nauki, to wszystko byłoby lepiej. A ja sobie tak przewrotnie myślę, że może bardzo długo słuchali nauki i właśnie stracili nadzieję i doszli do wniosku, że ta nauka, o czym zresztą pisał Weber, zawsze warto się podeprzeć jakimś klasykiem, straciła zdolność, a nawet chęć objaśniania sensu świata. I może jest tak, że ludzie, którzy bardzo długo kierowali się takim absolutnie wielkim kredytem zaufania, nagle sobie powiedzieli, nie, to nam nie pomaga w życiu. To nie jest coś, czym możemy się karmić i co nas wzmacnia. Dlatego wyzywamy was, niewidzialni. Dzień dobry, niewidzialni. Dzień dobry, przyjaciele ludzi. Cześć, niewidzialni. Jakiś czas temu zwróciłam się do was z prośbą o pomoc w renowacji starych pieców w domu na wsi, które zajęłyśmy razem z moją malutką córeczką. Na ten apel odpowiedzieli członkowie cechu z Dunów i tak kilka dni temu przyjechało do nas na wieś trzech wspaniałych z Dunów i nam te piece wyczyściło, odnowiło, także widmo nadchodzącej zimnej jesieni i długiej mroźnej zimy już nie jest tak bardzo straszne. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Chciałabym wam serdecznie podziękować za wpłaty na mój dług, za energię. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że mogę po prostu na państwa polegać. Dzięki wam udało mi się zapłacić całość i wkrótce odzyskam światło. Witam was, niewidzialni. Chciałabym dzisiaj podziękować za wszystkie wyrazy wsparcia, które od was otrzymałam, gdy poskarżyłam się na swoją samotność. Dziękujemy wspaniałym ludziom, którzy w obliczu strasznej tragedii, jaka nas spotkała, podarowali nam samochód. To, co wydarza się w naszym życiu, nakłada na nas pewne obowiązki. Ja wierzę w to, że to jest takie nasze najważniejsze zadanie na Ziemi, dlatego że człowiek jest istotą społeczną i bez drugiego człowieka nie może istnieć, a ta relacja bardzo często jest oparta na pomocy. Pomocą może być jakaś rzecz materialna, może być jakieś działanie, pomocą może być uśmiech. Niedawno jechałam tramwajem i tak sobie patrzyłam przez szybę, i się spotkałam wzrokiem z kobietą, która prowadziła samochód. I ona stała na światłach, i tramwaj stał na światłach. I do nieznajomej się uśmiechnęłam. I wiecie, ona się uśmiechnęła. A mój kolega obok, co ona się tak śmieje? Nie powiedziałam mu, że ja się do niej uśmiechnęłam. i było przez chwilę inaczej. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wielokrotnie robię takie małe rzeczy, bo wiem, jak one otwierają światło, bo to idzie dalej. Jeżeli ja coś zrobię, to ktoś się ucieszy i jest nadzieja, że poda tą paczuszkę dalej. Możecie robić wszystko, co pożyteczne. Tylko po to, aby ta osoba poczuła, że nie jest ze swoim problemem sama. Że są ludzie zawsze gotowi nieść pomoc. Nadzieję upatruję w postawie, emocjach, uczuciach ludzi, zwykłych ludzi i również ludzi, którzy decydują się niejako uczynić, których powołaniem jest niesienie pomocy. Takimi jest część aktywistów tych zorganizowanych. Ich wrażliwości i poczucie obowiązku wobec człowieczeństwa innego człowieka, że inny człowiek, jego życie, jego dobrostan elementarny, jego perspektywa, jego człowieczeństwo jest takim najważniejszym wyzwaniem i jakimś zwycięstwem. Bo niezależnie od tego, jakie koszty się ponosi, jak wieleż frustracji, goryczy, wypalenia, głębokich skutków psychologicznych, to trudno o większe poczucie jakby spełnienia i szczęścia, niż kiedy ratuje się życie innego człowieka. Pracujemy przy ewakuacji rannych żołnierzy z przyfrontowych szpitali. Zawozimy ich w zależności od ranienia, w zależności od traumy do różnych szpitali na zachód, najdalej do Dnipra. Czekam codziennie na wezwanie i jadę w rejs. Nigdy nie wiadomo, kogo spotkam i co się wydarzy, ale codziennie czekam na wezwanie. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Małe rzeczy zmieniają świat pojedynczego człowieka, tylko na to mamy wpływ. Tu działa dosyć stara zasada, która się może kurzy czasem, a warto do niej wracać, czyli miłość bliźniego po prostu. Ludzie dobrzy, którzy zauważają drugiego człowieka, którzy umieją darzyć szacunkiem drugiego człowieka, którzy umieją udzielić pomocy drugiemu człowiekowi. Wzywamy was, niewidzialni. Wzywamy was, niewidzialni, bo odzywają się do nas kolejne osoby, które czekają na waszą pomoc. Napisał do nas pan Robert z Lublina. Witam serdecznie, droga redakcjo. Mam na imię Robert, wiek 60 lat. Znalazłem się w trudnej sytuacji życiowej. Słuchając Trójki, postanowiłem opisać swoją sytuację i zwrócić się o pomoc. A nuż jakiś niewidzialny zechce mi pomóc. Pan Robert w wyniku komplikacji rodzinnych stracił dobytek życia, popadł w depresję i wylądował na ulicy. A stamtąd trafił do ośrodka wsparcia dla osób bezdomnych. Pan Robert pilnie potrzebuje pracy, najlepiej w Lublinie, ale rozważy także inne możliwości. Potrzebuje też dachu nad głową, choćby pokoju. Jest osobą odpowiedzialną i bez nałogów. Jeśli możecie pomóc panu Robertowi, piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. W tej audycji ludzie, którzy doświadczają wsparcia, sami nierzadko ruszają ze wsparciem, gdy staną na nogi. Zmieniam temat. Czy pamiętacie Crazy Babki, cudowne seniorki z Podlasia, które założyły pogotowie muzyczne? Przypominamy materiał, który użyczyli przyjaciele naszej audycji z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EŁ. Świetną wartością w ogóle działań międzypokoleniowych jest to, że tak naprawdę młodsze pokolenie jakby poznaje te starsze pokolenie z zupełnie innej strony. Ja na przykład moje seniorki poznałam od strony, przecież to są, tak naprawdę mogłyby być moje mamy, a traktujemy się jak koleżanki i one mnie uczą wielu rzeczy, natomiast one czerpią od młodych i również od tych młodych, które w tym roku do projektu nam dołączyły, one czerpią też taką niczym nieskażoną młodzieńczą radość. Taką po prostu bez jakichś tam konwenansów, zupełnie bez takich naleciałości, że ojej, tego nie wypada, nie możemy tego zrobić, bo jesteśmy stare, albo czegoś w ogóle nie możemy zrobić, bo jesteśmy seniorami. Nie, stop, jesteśmy grupą, crazy babki, my wszystko możemy, mamy fajne dziewczyny młode, mamy fajne dziewczyny dojrzałe, robimy, po prostu nie ma progów. Crazy babki! ponieważ pisaliście w sprawie Crazy Babek, zauroczeni działaniami pań z Orli na Podlasiu, postanowiliśmy przybliżyć wam te wspaniałe kobiety jeszcze bardziej. Zostańcie z nami. Niebo złote ci otworzę, którym ciszy biała nić. Jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami śpiewam jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże się świt. Zielonymi listeczkami zmierzchu graniem, aż ukaże się ptasi świt. Ziemię twardą ci przemienię, w mleczów miękkich płynny ląd. Prowadzę z rzeczy cienie, które prężą się jak kot. Futrem iskrząc zwiną wszystko w barwę burz, serduszka listków w deszczu w siwy splot. Futrem iskrząc zwiną wszystko w barwę serduszka listków siwy splot. I powietrza drżące strugi jak z anielskiej strzechy. Zagrają jak wiolonczel, światła mnącze pszczelich skrzydeł hymn. Aż zagrają jak wiolonczel, żal różowe, światła mnącze pszczelich skrzydeł hymn. Z Orli na Podlasiu założyły pogotowie muzyczne. umawiają wizyty, jadą pod wskazany adres i śpiewają osobom niepełnosprawnym, chorującym i osamotnionym w domu, na podwórku, przy ławce albo pod oknem. Robią to z potrzeby serca, nieodpłatnie i bezinteresownie. Jest dziś z nami inicjatorka tego niezwykłego przedsięwzięcia, Karina Jaroszewicz, absolwentka filozofii kultury Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, aktywistka społeczna i, o czym Państwo zaraz się przekonacie, niezwykła postać. Dzień dobry, Pani Karino. Dzień dobry, Maćku, dzień dobry. Gdybym pisał słownik i gdybym miał wymyślić hasło dla czystego i rezonującego dobra, wiesz, jakie hasło bym zaproponował? Słucham. Crazy babki. A teraz spróbujemy to wyjaśnić. Chciałbym, żebyśmy tę naszą rozmowę, twoją historię, twoją i waszą historię opowiedzieli linearnie, zdarzenie po zdarzeniu. Zanim trafiłaś do Orli, skończyłaś studia w Lublinie, a potem przez 9 lat mieszkałaś w Irlandii. Co tam robiłaś? Zgadza się. Mieszkałam w Irlandii i tam zajmowałam się, pracowałam w koncernie medycznym i produkowałam zastawki do serca i takie katetery do koronoterapii, czyli do udrażniania żył. W każdym razie brzmi to bardzo skomplikowanie i jest zupełnie czymś innym, czym zajęłaś się później, ale o tym za chwilę. A dlaczego z Irlandii trafiłaś do Orli? Zdecydowaliśmy wrócić do Polski, ponieważ pogoda w Irlandii jest po prostu kapryśna. Jest bardzo depresyjnie i człowiek po prostu jest taki niepozytywny. Natomiast będąc na jednych z wakacji w Polsce, ja sobie przypomniałam, jak tu jest cudownie, pięknie, słonecznie. Poza tym Podlasie, z którego pochodzę, jest także takie bardzo pozytywne. I ja, będąc już matką wtedy dwójki dzieci, zapragnęłam po prostu wrócić tam, gdzie jest dużo słońca, dużo ciepła. Moi najbliżsi, uznałam, że wystarczy już tej tułaczki. Trzeba wracać tu, gdzie moje miejsce. Opowiedz proszę o miejscu, gdzie mieszkasz i skąd pochodzą Crazy Babki. Wiem, że to urokliwa wieś. Orla jest w ogóle najpiękniejszym miejscem na świecie do mieszkania. To jest miejsce, w którym można rano usłyszeć nawołujące się żurawie. Żubry podchodzą pod okno, wilki grasują pod płotem. W tle majaczy piękna XVII-XVIII-wieczna synagoga. To jest punkt, w którym stykają się różne kultury, historycznie miasteczko żydowskie, gdzie przed wojną było około 80% społeczności żydowskiej. Teraz mamy absolutne multikulti. I myślę, że wszystkim ludziom, którzy tutaj mieszkają, udziela się ta atmosfera takiego dobrego miejsca. Wspominałaś o tym, że do Orli trafiłaś z takim poczuciem osamotnienia. Czy Orla to dobre miejsce, by zaczynać życie od nowa? Jak przyjęcie ludzie? Tak, ja trafiłam do Orli w momencie mojego takiego dosyć dużego zakrętu życiowego, gdzie trochę też nie bardzo miałam wybór na jakiekolwiek inne miejsce, ale w związku z tym, że stamtąd jakby korzenie ma moja babcia, mama mojej mamy, więc postanowiłam tam się osiedlić i jakby intuicyjnie czułam, że to jest miejsce, w którym powinnam być. I okazało się, że się absolutnie nie zawiodłam. Ludzie, których spotykałam dzień po dniu, będąc tam nową osobą, mówili, że ty jesteś wnuczką takiej i takiej Wiery, a to ja jestem twoją ciocią, ja też jestem twoją ciocią. I w takim układzie ja już po 2 miesiącach wiedziałam, że ja tutaj mam mnóstwo bliskich mi osób. I też los się złożył tak, że dostałam w miarę szybko pracę, dzieci poszły do szkoły, a ja tutaj zaczęłam rozwijać jakby swoje pasje, swoje skrzydła. I dowiedziałam się, że jest świetnie prężnie działający klub seniora tutaj. I ja ze względu na to, że kocham po prostu ludzi starszych. Dla mnie ludzie starsi są taką ostoją spokoju, mądrości, jak filozofowie. Więc ja po prostu przylgnęłam do tych kobiet i ja wiedziałam, że ja z nimi chciałabym tutaj podziałać. No właśnie, intuicyjnie szukałaś bliskości u ludzi starszych i to dlatego tak powstały Crazy Babki? Myślę, że tak. Chociaż Crazy Babki nie wzięły się od tak po prostu, od pstryknięcia. To jest kilka lat szalonych pomysłów, realizacji różnych projektów i planów. To jest grupa, która ze mną przeszła przez projektowanie, przez robotykę, układy z salonem. Myśmy tam robiły cuda niewidy. Myśmy za każdym razem łamały takie konwenanse, że babciom nie wypada czegoś robić, czy uczyć się angielskiego, czy jeździć na politechnikę, na warsztaty programowania. One wszystko to zrobiły razem ze mną. I te Crazy Babki okazały się taką wisienką na torcie, bo myśmy po prostu po tych kilku latach stwierdziły, że chodźcie, zrobimy coś szalonego. Pojawił się projekt wtedy jeszcze Seniorów Akcji i pomyślałyśmy, że dobrze, będziemy śpiewać, bo chcemy śpiewać, bo śpiewanie jest po prostu bezpłatne, każdy może śpiewać, nie musi inwestować w jakieś instrumenty, a że tutaj towarzystwo miałyśmy takie bardzo wesołe, więc kwestia tylko była zebrania, co chcemy śpiewać i dla kogo chcemy śpiewać. A dokończ proszę za mną powiedzenie twojej babci. Dobrzy ludzie przychodzą do dobrych ludzi. Więc opowiedz mi proszę o tych osobach, o tych kobietach, które do ciebie przyszły. Opowiedz mi o paniach z Crazy Babek. Kobietki, z którymi mam honor w zasadzie i szaloną przyjemność pracować i szaleć, bo my to nazywamy nasze szaleństwo, to nie jest w zasadzie praca dla nas. To są kobiety, które tak naprawdę bardzo dużo w życiu przeszły. One mają już pewien etap takiego bycia żoną, przykładną mamą, babcią. One to wszystko już mają zrealizowane, a teraz jakby postanowiły się skupić na sobie. Życie ich w różny sposób przeczołgało, czy to choróbskami, czy to sytuacją w rodzinie, czy sytuacją w pracy. Każda z nich naprawdę ma swój bagaż bardzo ciężki, natomiast wszystkie razem wiemy, że chce nam się razem coś robić, chce nam się razem szaleć, chce nam się razem być ze sobą. My to mówimy, chce nam się chcieć. A przy tym robicie coś bardzo pożytecznego. Śpiewacie dla ludzi w podeszłym wieku, dla ludzi chorujących i osamotnionych. Jedną z pierwszych pań, do których przyszłyście, była 96-letnia kobieta, która pochowała już męża i dzieci. Opowiedz proszę tę historię. Tak, to była wizyta u jednej z naszych właściwie najstarszych już mieszkanek wtedy Orli. I my się tak trochę obawiałyśmy, że ona może mieć też jakieś takie opory przed tym, żeby wpuścić nas do domu, ale ona jak dowiedziała się, że chcemy jej przyjść zaśpiewać, to na ten moment wysłała swoją kuzynkę, opiekunkę po to, żeby wyposażyła nam cały stół, żebyśmy miały co jeść, co pić, chociaż w ogóle tego nie potrzebowałyśmy. Natomiast dla niej to było coś normalnego, bo każdy, kto przychodził do niej do domu, nigdy nie wychodził głodny. Hmm. Więc dla niej to było coś takiego, że ona dostała sił witalnych, tu szybko chwyciła za telefon, poleciła zrobić zakupy. Mało tego, ona się porusza o balkoniku lub dwóch kulach, i powiedziała, że na tę okazję naszego przyjazdu ona wejdzie na piętro pierwsze swojej willi, w której przyjmuje, podejmuje gości, bo zwykle mieszka na parterze ze względu na swoją niepełnosprawność. I ona, wierz mi, weszła po schodach, bo ja wchodziłam z nią po tych schodach. Ja wiedziałam, ile siły, ile samozaparcia ona ma, żeby tam wejść, żeby usiąść na kanapie, rozsiąść się, ugościć nas i posłuchać naszego śpiewania. Drugim razem, jak poszłyśmy, to absolutnie zabroniłyśmy jej wchodzić już po tych schodach i zrobiłyśmy jej drugi koncert już na podwórku. Było ciepło wtedy, ona usiadła na takim wygodnym krzesełku ze swoimi kulami i te kule fruwały po prostu w powietrzu, w rytm naszego śpiewania. Ona po prostu tańczyła sobie na tym krzesełku. A czułaś się wtedy potrzebna? Wszystkie czułyśmy się potrzebne i też ja, kiedy obserwuję swoje Crazy Babki, ile one dają serca i jak one się czują po tym, co robimy, to mnie mobilizuje do tego, że zróbmy coś więcej, zróbmy jeszcze coś dalej, idźmy dalej, bo to mnie bardzo, bardzo mobilizuje. To, że widzę, że to, co robimy, nie idzie w jakieś takie, no fajnie, przyszły, zaśpiewały, no jest wesoło, tak? ale tu nie, tu są takie czasami nawet ciężkie chwile. Ludzie płaczą, jak nas widzą, przytulają się. Dlaczego płaczą? Bo to takie, dla nich takie wzruszające, bo na przykład nikt ich od 2 tygodni na przykład nie odwiedził, nie zajrzał. A tu to przyszło 8-9 kobiet wesołych, przytuliły, potrzymały za rękę. Niektórzy pytają w ogóle, co wy robicie, co wy wyprawiacie? Że przychodzicie do tych chorych, którzy leżą w łóżku, przecież to wiadomo, i zapach, i te okoliczności, wiadomo, jak no, leży osoba chora, to nie jest to poczęstunek za stołem wystawny, tak? To leży osoba chora, która też wiadomo, że jest w specjalnych warunkach. Nam to absolutnie nie przeszkadza. Inna pani ciężko chorowała na cukrzycę, prosiła was, przyjdźcie, bo zasnę. Co się wtedy wydarzyło? Tak, to była nasza też koleżanka. U niej też kilka razy śpiewaliśmy. Pierwszy koncert, jaki zrobiłyśmy, to ona zaprosiła wszystkich sąsiadów do siebie, do domu na podwórko i tam zrobiliśmy taki mikrokoncert u niej pod okienkiem. I ona mówi później po tym koncercie, mówi tak, przychodźcie do mnie jeszcze, zanim ja jeszcze nie zasnę, ponieważ ta cukrzyca, która ją tak męczyła i cukier spadał bardzo dramatycznie, powodował to, że ona zapadała w śpiączkę, z której mogła się notabene nie obudzić. I któregoś razu nasz ostatni koncert u niej, myśmy przyjechały tam z radiem nagrać audycję. Ona się tam wypowiadała, wspaniale się bawiła i myśmy to miały nagrane. Powstał wspaniały reportaż i kilka miesięcy później ona faktycznie zasnęła. Cukier spadł jej tak dramatycznie, że no nie zdążyła rodzina jej odratować. Znaleziono ją już martwą. Natomiast no my miałyśmy to nagranie, które przekazaliśmy synowi i to też była taka dla niego bardzo wzruszająca chwila i coś, co zostało po mamie takiego fajnego, jak fajnie się bawiła, jak fajnie z nami śpiewała. Wasza działalność rezonuje, działa poczta pantoflowa. Jesteście zapraszane i jesteście potrzebne. Jak myślisz, dlaczego? Myślę, że wiele ludzi jest w takiej samej sytuacji, jak my się znalazłyśmy osobiście, co się zaczęło ode mnie, że ja miałam takie przykre doświadczenia życiowe. Moje crazy babki również miały swój bagaż. Ludzie znajdują się w pewnym momencie w różnych jakby historiach, są uwikłani w różne problemy i myślę, że taka obecność drugiego człowieka, podtrzymanie za rękę, czy w sytuacji zdrowotnej, takie podtrzymanie nawet na duchu, to jest coś nieocenionego, co możemy dać tak naprawdę za darmo. No, nie musimy się szkolić, żeby być specjalistą w podtrzymywaniu na duchu, czy w odwiedzaniu osoby samotnej, a tutaj mamy to wszystko jakby na dłoni, tak? Chcemy to robić i jakby my same też czujemy, że potrzebujemy, że to nam daje radość. Czyli śpiew jest tak naprawdę pretekstem, bo to kontakt z drugim człowiekiem ma to uzdrawiające działanie. Tak, tak naprawdę. Przecież żadna z nas nie jest fachowo wykształcona muzycznie. My tak naprawdę zawsze mówimy, że my nie umiemy śpiewać, my tylko chcemy śpiewać. Ale była taka sytuacja, że była taka starsza pani, która leżała już leżąca, zupełnie nie wstająca z łóżka. I myśmy po prostu stwierdziły, że nie ma sensu tam wchodzić z jakimś głośnym koncertem, że my po prostu usiądziemy dookoła łóżka i my sobie pomruczymy, poszeptamy, pobędziemy dla niej. A któraś z moich crazy babek powiedziała, to może ja wezmę szydełko, może zrobię jej na przykład szaliczek jakiś, może ręce ogrzać, taką mówkę do ogrzania rąk. Że to też nie chodzi o samo śpiewanie, samo rozweselanie, chodzi też o obecność po prostu. A ludzi, którzy potrzebują obecności drugiego człowieka, w naszym otoczeniu jest mnóstwo. A jak zmieniły ciebie crazy babki? Czy Orla jest już takim twoim miejscem docelowym? Absolutnie. Orla jest takim miejscem, z którego ja już bym nie chciała nigdzie wyjeżdżać. Ja już w zasadzie to, co miałam zobaczyć w swoim życiu, to myślę, że zobaczyłam. Wyjechałam tam, gdzie miałam wyjechać i to jest moje takie miejsce na ziemi i tutaj bym chciała już zostać na zawsze. I myślę, że taki jest też plan, że cały czas będziemy się starały spotykać i tworzyć to, co mamy, podtrzymywać tę grupkę małą, którą mamy teraz. I ja wiem, że ja już bym chciała zostać tutaj. Natomiast no, problem jest z tym, że moje crazy babki będą coraz starsze i jesteśmy świadome, że one też w pewnym momencie no, będą musiały powiedzieć stop, to już jest czas, kiedy muszę odpocząć, kiedy muszę po prostu dać czas dla siebie. Ale fajne jest to, że w czasie, kiedy my koncertujemy, te osoby, do których przyjeżdżamy, potem chcą dołączać do nas, więc cieszę się z tego, że ta grupa też ewoluuje cały czas i jedne odchodzą, ponieważ mają problemy zdrowotne, ponieważ rodziny mają problemy zdrowotne, ponieważ już wiek im nie pozwala, a przychodzą drugie, które czują, że są tutaj z wyraźnej potrzeby bycia z nami. Ty bez wątpienia zmieniłaś mieszkańców Orli, ale czy oni zmienili ciebie? Myślę, że zdecydowanie, dlatego że ja przyjeżdżając tu do Orli otrzymałam tyle dobra, takiego ludzkiego, bezinteresownego w kontekście pomocy przy dzieciach, pomocy przy domu. Ja tu nie miałam żadnego ogrodu. Wiadomo, no, człowiek przyjeżdża z dwójką małych dzieci, zaczyna dopiero pracę, trzeba zrobić remont domu, dużo rzeczy działo się swoim sumptem i to dobro, które tutaj przyszło, wróciło do mnie, ja teraz znowu rozdaję i mam nadzieję, że znowu w jakiś sposób, kiedy będę potrzebowała, wróci. Naprawdę, ludzie tutaj mają niezwykłą moc. Pięknie tej rozmowy nie zakończymy. To jest audycja o niezwykłych ludziach, którzy zmieniają wokół siebie rzeczywistość na trochę lepszą. I w tej galerii postaci jesteś bez dwóch zdań jednym z najpiękniejszych przykładów. Dziękuję Ci za tę rozmowę i za to, co robisz. Bardzo dziękuję, miło to słyszeć. Moją i Państwa gościnią była Karina Jaroszewicz z Orli, założycielka pogotowia muzycznego Crazy Babki. Dziękuję. Dziękuję. Zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Jeszcze raz dziękuję za Wasze wsparcie i Waszą nieustanną gotowość do zmieniania rzeczywistości wokół nas na trochę lepszą. Wielokrotnie mówiłem, że siłą tej audycji jest Wasza energia. Dziękuję też za Wasze ciepłe słowa. Cudowni ludzie ci niewidzialni, napisała pani Anna. Dobrze, że jesteście. To słowa pani Hanny. Pani Jola napisała tak. Dziękuję za niewidzialnych i za magiczne rozpoczynanie każdej niedzieli. A więc dobrej niedzieli życzą Wam Zuzanna Wawro, Wojciech Dorosz i Maciek Wasilewski. Do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnych. Here I go out to see again. The sunshine fills my head. And dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you. Because you're there. And I need a friend. Oh, I need a friend to make me happy. Not so alone. Look at me here. Here on my again, up straight.